जय श्री कृष्ण। नमस्कार। तीन बार ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंडमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पारायण करेंगे। अथ चतुर्थोऽध्यायः श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनूरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि नत्वं वेत्थ परंतप। अजोपि सन्नवे आत्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। यहाँ तक हमारी चर्चा हुई है, अभी अगले श्लोक में हम प्रवेश करें उसके पहले एक छोटी सी बात कह दूं। हमारे भगवद गीता के ग्रुप में रावल साहब ने एक मैसेज पोस्ट किया था जिसके ऊपर मैंने प्रतिक्रिया लिखी थी कि जिसमें वो मैसेज उन्होंने फॉरवर्ड किया था, वो फॉरवर्डेड मैसेज में ऐसी बात हुई थी कि रामावतार में वाली को वध करने का जो कर्म राम जी ने किया था उसका फल कृष्णावतार में पारदी के बाण से कृष्ण को भुगतना पड़ा। इसके ऊपर मेरी प्रतिक्रिया थी, अभी ये जो मेरी प्रतिक्रिया थी वो विनायक राव भाई रावल के प्रति नहीं थी, वो मैसेज जिसने कंपोज किया है उसके प्रति थी। यानी कि वो जरा ख्याल रखना, कभी भी मेरी कोई भी प्रतिक्रिया आए आपके फॉरवर्डेड मैसेज के ऊपर तो दैट रिएक्शन इज फॉर द पर्सन हु हैज कंपोज द मैसेज, नॉट द वन हु हैज फॉरवर्डेड द मैसेज। यानी ये गलतफहमी में मत रहना। और वो मैसेज में गलती ये थी कि हम अभी ये अभी ये श्लोक हमने यहाँ सीखा है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि नवाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, अभी ये श्लोक का हम अध्ययन कर चुके हैं, अभी कर चुके हैं कि मुझे कर्म के फल बांधते नहीं है और परमात्मा को कभी किसी भी कर्म के फल बांधते नहीं है। परमात्मा जो भी करते हैं वो लीला है। यानी कि वो जो मैसेज में जो बात कही गई थी कि रामावतार में किए गए कर्म का फल कृष्णावतार में कृष्ण को भुगतना पड़ा, वो भगवत गीता के परिपेक्ष में, भगवद गीता के रेफरेंस में वो मैसेज सही नहीं है। इतना बताकर आगे बढ़ने की अनुमति चाहता हूं। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट श्लोक, 15वें श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। आई विल शेयर द स्क्रीन विथ यू। जैसे हम क्लास में करते हैं इसी तरह एक एक चरण में बोलता हूँ, आप दोहराएंगे, फिर बाद में साथ में बोलेंगे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् पूर्वै पूर्वतरं कृतम् पूर्वै पूर्वतरं कृतम् पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं साथ में। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। दुबारा एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, इस तरीके से ज्ञात्वा यानी जानकर, कृतं कर्म किया गया कर्म, पूर्वै ही अपि मुमुक्षुभिः पहले भी मुमुक्षुओं ने, कुरु कर्म एव तुम भी इसी तरीके से कर्म करो, तस्मात् इसलिए त्वम तुम पूर्वै ही पहले पूर्वतरं कृतं पहले जैसे किया गया है, यानी इस तरीके से जानकर। कैसे? अगले श्लोक के साथ परमात्मा कनेक्ट कर रहे हैं क्या, कि मुझे कर्मों के बंधन से कोई लेना देना नहीं है, बराबर। नमः कर्माणि लिम्पन्ति नमः कर्म फले स्पृहा की जो बात करी थी भगवान ने, इसी तरीके से जो किया गया कर्म है पहले मुमुक्षुओं ने किया है, इसलिए है अर्जुन पहले के जमाने के जो साधक हैं उन्होंने जैसे ये कर्म किए वैसे तुम भी कर्म करो। पहले भगवान ने अपना स्वयं का उदाहरण दिया, नमः कर्माणि लिम्पन्ति नमः कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म बांधते नहीं है, मुझे कर्म के फल में कोई इच्छा नहीं है वगैरह कह 14वें श्लोक में भगवान ने बात करी। अभी भगवान दूसरों का उदाहरण अर्जुन को दे रहे हैं कि तुम्हारे कुल में जो पहले इस प्रकार के कर्म कर चुके हैं तुम इस तरीके से कर्म करो। अभी कर्मयोग शब्द जो है उसकी व्युत्पत्ति हम देखें तो कर्म संसार के लिए किया जाता है और योग अपने लिए होता है। योग यानी जुड़ना, परमात्मा से जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसको योग कहते हैं, युज धातु से आया। तो कर्म जब भी हम करते हैं वो संसार के लिए करते हैं, और संसार के लिए जब भी कर्म करते हैं तभी निष्प्रभ भाव से करना है, यानी कि उसमें से कर्ता भाव निकाल कर करना है, इसके बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। और योग जो है वो परमात्मा के साथ जो जुड़ना है वो हम स्वयं परमात्मा से जुड़ते हैं, यानी ज्ञान वृत्ति से अपने आप को साक्षी स्वरूप बनाकर, यू हैव टू बी विटनेस, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि ये सभी को कर्म में आसक्त किए बिना, जिसके लिए हमारे शास्त्रों ने बहुत अच्छा प्रयोग किया है, पद्म पत्र मीमांसा, यानी कि जल कमलवत, कमल के पत्ते के ऊपर जल का बिंदु गिरता है तो वो उसके ऊपर टिकता नहीं है, वो कमल के पत्र को गीला भी नहीं करता है। इसी तरह जल कमलवत हमें संसार में अपने कर्म करते रहना है। कर्म मनुष्य को बंधन कारक। अभी मनुष्य की दो स्थिति होती है, एक तो साधक अवस्था होती है और एक सिद्ध अवस्था होती है। साधक अवस्था में हमें निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो हमारी चित्त शुद्धि होगी, चित्त शुद्धि होगी तो ज्ञान की प्राप्ति में सरलता होगी, और ज्ञान की प्राप्ति जब भी होगी तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि मोक्ष ज्ञान से मिलता है, बाकी किसी भी तरीके से मोक्ष मिलता नहीं है। तो ये साधक की अवस्था हुई। सिद्ध की अवस्था, जब आपके ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अहम ब्रह्मास्मि का एहसास हो गया, फिर भी जब तक ये शरीर जिंदा है तब तक हमें कर्म करते रहने हैं, और तभी वो जो कर्म करना है वो भी निष्काम भाव से ईश्वर को अर्पित करते हुए समाज की सेवा के लिए करना है। तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों का उसमें अभाव होता है। कर्तृत्व यानी करने वाला, भोक्तृत्व यानी उसका जो फल मिलता है वो फल को भुगतने वाला। यू हैव टू बी बियॉन्ड बोथ दिस। आइसक्रीम की कैंडी हाथ में है, खाएंगे आप कर्तृत्व के हिसाब से कि मैं खा रहा हूं, तो उसका स्वाद भी आपको लगेगा, आप उसके भुगता भी हैं कि वो मीठी है, या तो कौन से फ्लेवर की है, चॉकलेट की है या तो स्ट्रॉबेरी की है, वो वॉट एवर इट इज। यानी जब भी कर्तृत्व के भाव से आप कर्म करते हैं तो भोक्तृत्व के हिसाब से वो फल भी आप भुगतते हैं, उसका भी आपको एहसास होता है। यहाँ जो बात हो रही है वह निष्काम कर्म करना है, उसके साथ अपने आप को जोड़ना नहीं है, बहुत ऊंची अवस्था है। और ये जनक वगैरह ने ये अवस्था में होते हुए भी राज्य का कारोबार संभाला था, इसका जिक्र परमात्मा यहां कर रहे हैं। कर्म का त्याग नहीं करना है। तो अपनी मर्जी से कर्म न करते हुए प्राचीन काल में मुमुक्षुओं ने जिस तरीके से कर्म किया था वैसे तुम करो, उनका अनुसरण करो। क्योंकि कर्म करते हुए यदि हम हमारे मन को स्वतंत्रता देंगे तो मन तो मरकट है और वह हमें कोई सही निर्णय पे नहीं ले जाएगा, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, तो उसके लिए फिर प्रमाण क्या है? तो शास्त्र को प्रमाण मानकर हमें कर्म करने हैं। अब इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। ये थोड़ा आपको बैकग्राउंड मैंने इसका ये बताया कि कैसे पूर्वजों ने कर्म किए हैं। नाउ यहां कृष्ण कहते हैं कि एक सीक्रेट नॉलेज है, लेकिन ये मैं तुम्हारे सामने रिवील करता हूं। और कैसे? तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे फोरफादर्स के पास ये ज्ञान था। मैं तुमको कुछ नया नहीं बता रहा हूं, जो भगवान ने चौथे अध्याय के शुरुआत में भी कहा था कि पहले ज्ञान दिया जा चुका है। विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकु वे ब्रवीत, सूर्य से कहा गया, सूर्य ने मनु को इक्ष्वाकु से वगैरह कहा गया। और ये जो पद्धति है वो उसका उपयोग पहले भी हो चुका है, तुम्हारे पूर्वजों ने इसका उपयोग किया हुआ है। पूर्व ही मुमुक्षु भी ज्ञात्वा एवं, सो उन्होंने भी आत्मज्ञान प्राप्त किया है, जैसे मैंने तुमको आगे बताया था, और अभी भी आगे हम उसकी जो चर्चा करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया था? तो वो अपनी जिम्मेवारियों से भागे नहीं थे, जो तुम अभी करना चाहते हो। युद्ध का मैदान छोड़कर तुम्हारे में जो भागने की जो वृत्ति है, उस वृत्ति से तुम्हें मुक्त होना है, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज भी जब भी कर्म करते थे तभी अपनी जिम्मेवारियों से भागे नहीं थे। वो जो जहाँ थे, जिस सिचुएशन में थे, वहीं डटे रहे हैं, क्योंकि ये सब गृहस्थ थे, ये सब राजा थे, अपना राज्य कारोबार चलाते थे। हमारे लिए भी इसी में से यही सीख लेना है कि हम भी गृहस्थ हैं, इसलिए हमें हमारा जो गृहस्थ धर्म है उससे भागना नहीं है, उसे कायर नहीं होना है। कर्म कृतम, दे वर एक्सट्रीमली बिजी, बहुत व्यस्त थे अपने अपने कार्य में, लेकिन कहते हैं कि अंदर से वो ककड़ी के जैसे शांत थे, ठंडे थे, कूल लाइक ककंबर जिसको बोलते हैं, अंदर शांति थी, बाहर की सभी प्रवृत्तियों करते रहने के बावजूद भी। और तुम्हारे पूर्वजों ने ये जो कर्म किया है ऐसा ही तुम्हें करना है, वही दवाई तुमको भी लेनी है। इसलिए तस्मात त्वम अपि कर्म एव कुरु, ऐसा ही कार्य तुम भी करो। यू ऑल्सो परफॉर्म योर ड्यूटी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए संन्यास की बात भूल जाओ, क्योंकि जब भी कोई प्रश्न सामने आता है, तकलीफ सामने आती है, तो भाग जाने की कोशिश मत करो। और संन्यास लेना है तो तभी लो जब तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम से डर के भाग के संन्यास लेने की जो वृत्ति है वो गलत है। क्या एस्केपिज्म इज नॉट संन्यास, ये बात बहुत अंश तक हमारे भी कई विद्वानों को लागू पड़ती है। इनका यदि आप चरित्र देखेंगे तो कईयों ने संन्यास इसीलिए लिया है कि उनके जन्म, उनके जीवन में कोई तकलीफ आई थी। एक हमारे विद्वान जो हैं उनके जीवन में भी तकलीफ आई थी कि उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, स्वयं शिक्षक थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनकी पत्नी किसी के साथ भाग गई तो बहुत सदमा लगा और उन्होंने संन्यास ले लिया और फिर बड़ा नाम हो गया उनका। तो इस तरीके से का जो एस्केपिस्ट वृत्ति से लिया गया संन्यास है वह सच्चा संन्यास नहीं है। संन्यास यदि लेना भी है तो जब तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद ऐसा जब लगे कि अभी बहुत नाचो गोपाल, चलो चलते हैं, तभी जो संन्यास फलित होता है वही सही है। हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है। भगवत गीता के हमारे जो यहाँ हम अध्ययन करते हैं, हम सब गृहस्थी हैं, हमें गृहस्थ आश्रम में ही रहना है और हम यहीं डटे रहेंगे, हमें किसी को संन्यास लेना नहीं है। लेकिन हमें हमारा गृहस्थ आश्रम कैसे चलाना है, पूर्व ही पूर्वतरम कृतम, यानी कि अर्जुन के फोर फादर्स ने जैसे परफॉर्म किया था वैसे हमें भी करना है। तो पहले हमने चातुर्वर्ण माया सिस्टम में भगवान ने कहा था गुण कर्म विभाग सह, बराबर है। लेकिन अभी यहाँ जो कृष्ण भगवान बात कर रहे हैं, ही इज प्रिस्क्राइबिंग जाति बेस्ड प्रोफेशन। हमने तीन प्रकार की चर्चा करी थी यदि आपको याद होगा तो, गुण से, कर्म से और जाति से। जाति से यानी जन्म से। अभी यहाँ अर्जुन जन्म से क्षत्रिय हैं, योद्धा हैं, इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ नसीहत दे रहे हैं कि क्योंकि जन्म से तुम क्षत्रिय हो, योद्धा हो, इसलिए युद्ध करना तुम्हारा फर्ज है। हमारे तीन प्रकार के ग्रंथ है, श्रुति, स्मृति और पुराण। जब हम पूजा करने के लिए बैठते हैं तो संकल्प करते हैं ना, श्रुति स्मृति पुराणोक्तम। तो श्रुति जो है वो वेद है, स्मृति जो है वह वेद सुनकर इसको कंठस्थ किया है वह ऋषि जो है वो स्मृति उनके पास है, और पुराण जो है दे आर लाइक फिक्शन, वर्क ऑफ फिक्शन, नवल कथा है। तो जब भी कोई भी बात हमारे मन में आती है कि कैसा करें, तो हमें रेफरेंस इनका लेना है, श्रुति स्मृति और पुराण का। सो उन जमाने में, उस जमाने में क्या रेलेवेंट प्रैक्टिस थी, उसके बारे में अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। अभी अर्जुन भी अपना स्वधर्म छोड़कर भाग जाना चाहते थे, क्योंकि अपने लोगों को मारना नहीं चाहते थे, और इसलिए अर्जुन को यह जो क्षत्रिय कर्म है वो अपने मन को विषाद देने वाला कर्म था। और अर्जुन का जो विषाद योग है प्रथम अध्याय, उसमें अर्जुन ने उसके बारे में काफी बात बताई थी। इट्स अ कॉज ऑफ मेंटल वरी, मेंटली वॉज डिस्टर्ब क्या। और हमारे सभी शास्त्र कहते हैं कि कर्मणा बध्यते जंतु, जो भी व्यक्ति है, नर है, मनुष्य है, वो कर्म से बांधे जाते हैं, कर्म से बंधे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी काम हम हाथ में लें, करना शुरू करें, तो हमारे मन में टेंशन होता है ये पूरा होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए कि आप कोई स्पोर्ट्स में कोई मैच खेलने जाते हैं, तो जीतेंगे या हारेंगे, कैसा होगा, कैसा खेल होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑफिस में कोई नया काम हाथ में लिया, तो भी एक मन में एक प्रकार की वरी रहती है कि वेदर विल बी एबल टू कम्प्लीट इट ऑन टाइम, और वेदर ये सही होगा कि नहीं होगा। घर में साकनों वगैरह करवा बेसी तरह पर मन में पहलू है कि मीठू वगैरह पड़ी जैसे, तो यानी वी के नॉट टोटली कंट्रोल द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। इस बात को समझ लीजिए, जो भी कर्म हम करते हैं उस कर्म का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप चाय भी बनाते हैं, रोज बनाते हैं, लेकिन बिल्कुल एक सर की चाय तो रोज बनेगी नहीं। कभी शक्कर कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी पत्ती कम होगी, कभी ज़्यादा होगी। कोई कोई महिलाएं अपने आप को इसमें ही बहुत माहिर समझती हैं कि मेरी चाय बनती हो हमेशा एक ही सर की बनती है, बट टेक्निकली इट कैन नॉट बी द सेम एज इट वॉज यस्टरडे। यानी हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का जो परिणाम आता है, इस परिणाम के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उसमें कई फैक्टर्स शामिल होते हैं, और इन सारे फैक्टर्स के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इट इज लाइक ए लीनियर इक्वेशन, देर आर सो मेनी वेरिएबल्स इन दैट, सो फ्यूचर इज एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल। न जाने जानकी ना थे सवार शू थे। लास्ट फ्राइडे को हमको मालूम था कि हम क्लास में इस तरीके से नहीं बैठ पाएंगे आमने सामने, और जूम पर हमें आके जूम करना पड़ेगा। अभी यहां हम जूम कर रहे हैं। तो फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, और ये हमें हमेशा चिंता का कारण बनता है। और खास करके जब भी कोई घटना ऐसी घटती है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक नहीं होता, फिर हमको डिप्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, अरे मैंने तो ऐसा सोचा था ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्या। तो कर्म जो है वह हमेशा हमें चिंता से प्रेरित करता है। शुरू करने से पहले कर्म करते हैं तभी, और कर्म पूरा हो जाता है तभी भी एक प्रकार की एंजाइटी तो रहती ही है। और ये अर्जुन अभी महसूस कर रहे हैं। जैसे बार बार मैं आपको बताता हूं कि अर्जुन यहां ऐसे ही बाय एक्सीडेंट नहीं आए थे, पूर्व तैयारी कर आए थे, युद्ध करना है ये सोच कर आए थे। वहां तक कि अर्जुन ने अपने अहंकार से कृष्ण से कहा, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे च्युत, मेरे सामने कौन युद्ध करने के लिए आए हैं उनको मैं देखना चाहता हूं, कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। ये अर्जुन का हुंकार था जब युद्ध शुरू होने से पहले। और जब भी दोनों सेना को देखते हैं वही अर्जुन सीदंति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति विपतुष्य शरीरे मे रोमांचस्य जायते की परिस्थिति में आ गए, डिस्पोंडेंसी में। तो कर्म करते समय क्या होगा, जब हो रहा है तभी क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, हमें कुछ पता नहीं है, हम चिंतित रहते हैं। किसी काम से आप खुश नहीं हैं, तो मे बी यू कैन चेंज द कोर्स ऑफ एक्शन। एक काम कर रहे हो, बोर हो रहे हो, तो दूसरा काम करोगे क्या? चलो भाई ये नहीं जमता है कट्टा लाते करने का, तो उसको बाजू में रख दे, दूसरा काम करोगे। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि आसमान से लटका खजूर पे टपका, फ्रॉम फायर टू फ्राइंग पैन इन टू द फायर जैसी स्थिति हो जाती है। एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, घर में आपके यहाँ काम वाली बाई है, बराबर है, वो बराबर काम नहीं करती है और उसके साथ कुछ आपको अनबनी हो गई, उसको आपने निकाल दिया और दूसरी को रख लिया। दूसरी बाई आई, वो थोड़ा दिन काम करेगी, आपको लगेगा वो पहले वाली अच्छी थी। एम्बेसडर गाड़ी जब भी आती थी ना पहले के जमाने में, तो उसके बारे में कहा जाता था कि एम्बेसडर का जब भी नया मॉडल आता था तो अगला जो मॉडल था वो इट अपीयर टू बी ए ग्लोरियस वन, वो पहले वाला अच्छा था, ऐसा लोग कहते थे। एम्बेसडर गाड़ी की तो बहुत सारी कहानियां हैं। एम्बेसडर की वजह से तो घनश्याम दास बिरला स्वर्ग में गए हैं, मालूम है आपको? क्योंकि एक ही चीज एम्बेसडर की वजह से हुई, एम्बेसडर में बैठकर पता नहीं कि अभी आगे की जर्नी क्या होगी, तो बैठने से पहले लोग पहले बोलते हे राम संभल के ले जाना। तो इतने लोगों के पास भगवान का नाम उन्होंने लेने के लिए ये किया है, प्रवृत्त किया है कि ये सारा पुण्य घनश्याम दास बिरला को मिला तो सीधे स्वर्ग में गए, ऐसे एम्बेसडर के बारे में कहा जाता। एनी सो हम कर्म जो काम कर रहे हैं उसको बदल सकते हैं, बट अल्टीमेटली वी कैन नॉट एस्केप द कंसीक्वेंसेस। सो कृष्ण अर्जुन को अभी ये सिखाना चाहते हैं कि कर्म करना है तो कैसे करना है, हाउ टू गेट इन्वॉल्व इन द एक्शन, एंड साथ साथ उस कर्म से अलिप्त रहना है, जल कमलवत, नॉट टू बी अफेक्टेड, यानी अपने आप को उसे इंसुलेट करना है, अपने मन को उसे इंसुलेट करना है। और उसके लिए मात्र एक ही दवाई है, और वो दवाई है ज्ञान। ज्ञान की दवाई लेकर आप चलोगे तो ये कर्म के फल से, जो भी कर्म हमें एंग्जाइटी, मोमेंट्स ऑफ एंग्जाइटी देता है, उससे आप अपने आप को ये कर पाओगे, इंसुलेट कर पाओगे। और फिर क्या होगा, जब ये परिस्थिति आएगी तभी ये कर्म आपके लिए एक खेल बन जाएगा, इट विल बिकम अ स्पोर्ट। दो एग्जांपल आपको देता हूं, जिन्होंने तैरना सीखा है, दोज हु लर्न स्विमिंग, तो जब सीखने से पहले आप पहली बार जब स्विमिंग पूल के पास गए और अंदर पैर रखा, क्या होगा, डर रहे थे बराबर। एट दैट टाइम द पूल वॉज ए थ्रेट टू अस, हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी स्विमिंग पूल, बराबर, लगता था कि कहीं उसमें डूब ना जाएं, तैरते तैरते कुछ ये हो गया, हादसा हो गया और यही हमारी जल समाधि यही मिल जाए, ऐसे बहुत सारा डर लगता है बराबर, व्हेन यू डोंट नो हाउ टू स्विम। लेकिन जब ही आपने उस तैरने की कला को आत्मसात कर ली, तो वही स्विमिंग पूल जो पहले हमारे सामने चुनौती था, दैट बिकम्स अ स्पोर्ट। फिर आप मछली की तरह तैर रहे हैं, एंड देन यू एंजॉय स्विमिंग, राइट। दूसरी बात, जब भी आपने ड्राइविंग सीखना शुरू किया गाड़ी का, रिमेंबर दोस डेज, स्टीयरिंग को कैसे पकड़ते, ऐसे पकड़ते जैसे पूरी जान लगा करके, इसके ऊपर ही अपने जीना भरना सब इसके ऊपर निर्भर है, ऐसा कस के पकड़ते थे बराबर, और कितनी एंग्जाइटी थी दिमाग में। और अभी जब भी आपको ड्राइविंग आ गया, आप अच्छी तरह से ड्राइविंग करने लगे, मात्र खाली लाइटली आपने स्टीयरिंग को पकड़ के रखा है, आप आजू बाजू का सारा नजारा भी देखते हैं, रास्ते पे क्या हो रहा है, बाजू में क्या हो रहा है, कहाँ कहीं से बारात जा रही है, उसकी डुमडुम हो रही है, सब आप देखते हुए चले जा रहे हो, ड्राइविंग आपको हो रहा है, तभी आपको ब्रेक दबाने के लिए स्पेशल ये अटेंशन देने की जरूरत नहीं। सामने कोई रिक्शा वाला ऐसे घूम करके आ गया तो ब्रेक अपने आप दब जाती है, द होल प्रोसेस बिकम्स ऑटोमेटिक। बराबर, यानी कि ये सभी हमको मालूम है कैसे करना। जीवन में कर्म भी इसी तरीके से करना है क्या? और जो ज्ञानी है वो इस तरीके से कर्म करता है, और इस तरीके से यदि आप कर्म करेंगे तो ये कर्म हमारे लिए बर्डन नहीं होगा, बोझा नहीं होगा, बाध्य नहीं बनेगा, एंड देन इट बिकम्स ए लीला। परमात्मा जैसे लीला करते हैं वैसे हम भी कर सकते हैं, राज यही है, मात्र यही एक दवाई है उसकी, ये दवाई खा लो ज्ञान की। तो भगवान जब जब अवतार लेते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत में, तो जो आपके जो कर्म करते हैं वो उनकी लीला है, इसलिए उनको कर्म बांधते नहीं, और इसलिए कर्म का फल परमात्मा को नड़ता नहीं है। सिर्फ भगवत गीता के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमेशा हमेशा हमेशा हमारे मन में एकदम एट एनी टाइम, रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछे तो उसका उत्तर क्लैरिटी के साथ हमारे मन में होना चाहिए। उसमें वन ऑफ द प्रिंसिपल इज दिस कि भगवान को कर्म बांधते नहीं है, भगवान कर्म से अलिप्त है, क्योंकि परमात्मा जो भी करते हैं वो कर्म नहीं है, वो लीला है। ये भी हमने देखा है, कर्म इज इक्वल टू क्रिया प्लस अहंकार। बराबर, कोई भी क्रिया है वो क्रिया है, उसके साथ आप अपनापन को जोड़ोगे मैं कर रहा हूं तो क्रिया कर्म बन जाती है। तो जिस दिन आपका अहंकार मिट गया उस दिन कर्म इज इक्वल टू क्रिया, और क्रिया कभी बांधती नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हम करें उसमें से हम अपना अहंकार निकाल दें, मैंने ये किया, नथिंग डूइंग, हो रहा है, परमात्मा ने मुझे एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है इस सृष्टि में, परमात्मा अपना खेला कर रहे हैं, और कुछ मकसद से उन्होंने हमें भेजा है, वो भी मानव देह देकर भेजा है। मानव देह की तो क्या विशेषता है, हम देख चुके हैं। बराबर, इतना अच्छा जन्म दिया है परमात्मा ने, मानव देह दिया हुआ है, क्योंकि उनको इस संसार में अपनी लीला करनी है, और वो लीला करने में उन्हें हमें एक जगह दी हुई है, एक रोल दिया हुआ है, एक बहुत बड़ा नाटक चल रहा है, और उसमें हम सबको रोल दिया हुआ है, तो हम उस डायरेक्टर की स्क्रिप्ट के हिसाब से चले तो ड्रामा अच्छा चलेगा। जो डायलॉग लिख कर दिया वो डायलॉग हम नहीं बोले और दूसरा डायलॉग बोलने लगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। पहले जब यो मटका चलता था ना, वर्ली मटका, सम ऑफ यू मे बी स्टिल अवेयर ऑफ इट, एक प्रकार का जुआ चलता था, और रोज नंबर, वो मटके का नंबर निकलता था रोज शाम को 7 बजे, 7 या 8 बजे निकलता था, और बहुत लोग उसके एडिक्ट थे, अटंग एडिक्ट थे, रोज मटके का नंबर लगाते थे कौन सा नंबर आया, और 1 से 9 के बीच में कोई नंबर निकलता है। दादर में शिवाजी मंदिर में एक नाटक चल रहा था शिवाजी महाराज का, और उसमें शिवाजी महाराज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और शंभाजी की एंट्री होती है, और बराबर वो 8 बजे का टाइम है, 8:05 का टाइम है, तो शिवाजी भी मटका लगाने वाला था और शंभाजी भी मटका लगाने वाला था। अभी शिवाजी तो सिंहासन पर कब से 7:30 से बैठे हुए हैं, तो उनके मन में ऐसा ये हो रहा है क्या क्या आया होगा क्या होगा, लेकिन संभाजी की एंट्री 8:05 को होती है, तो शिवाजी को पता चला कि अभी इसको तो पता चला ही होगा, वो जानकर आया क्या नंबर लगा है। तो जैसे संभाजी आए अंदर, महाराज की जय हो, शिवाजी ने बोला, अभी वो देखिए नाटक में डायलॉग कैसे बदलता है, संभाजी काय आला, तो संभाजी बोलते महाराज पंजा आला सटकला उद्या बगू, फिर वापस नाटक शुरू होता है। स्क्रिप्ट से डिविएट हो गए। हमें अपने व्यवहार में ये सटकला उद्यापों को नहीं करना है, यानी कि जो स्क्रिप्ट परमात्मा ने हमें लिख कर दी है, यानी कि जो जिम्मेवारी हमें दी गई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है, वी हैव टू गिव 100% टू दैट। उसमें से हमें अर्जुन की तरह भागने की कोशिश नहीं करना है। ये कला जब हम आत्मसात करेंगे तो जो भी हम करेंगे वो भी लीला हो जाएगी, और जिस दिन ये भी लीला हो जाएगी तो भगवान ने जो अगले श्लोक में कहा था ना कि जो मुझे इस तरीके से अच्छी तरह से जान लेते हैं, कर्मवीर नसब अध्यते, उसको कर्म बांधते नहीं, यानी मात्र भगवान ऐसा करते जान ले से नहीं, भगवान जैसे कर्म करते हैं वैसे हम भी करें तो हमारा कर्म भी लीला हो जाएगा, और जब भी कर्म लीला हो गई तो फिर कर्म बांधेंगे नहीं। सो इट इज नॉट जस्ट नॉलेज, इट इज द एक्शन, इट हैज टू बिकम अवर विजडम। तो कृष्ण यहां ये अपने आप को कर्मों के फलों से इंसुलेट करने की जो विद्या है वो हमें सिखा रहे हैं। ये हम सबके लिए उपलब्ध हैं, और ज्ञान यही सबसे अच्छा तरीका है। आप में से कई लोगों ने, पता नहीं अभी तो वो किया होगा कि नहीं, फणस की जिन्होंने काटा है, वो रेडीमेड लेकर आते हैं तो बात अलग है, लेकिन खास करके कोंकण के जो लोग हैं उनको पता होगा, मैं कोंकण में रहा हूँ इसलिए आई नो समथिंग अबाउट दैट। फणस काटने की एक विधि होती है, फणस यदि आप ऐसे काटना शुरू करोगे तो वो इतना उसमें चिकनाहट होती है कि आपके हाथ जिस छुरी से आप उसको काटते सब चिकना चिकना हो जाते हैं, एंड देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉश इट। फणस काटने से पहले हाथ के ऊपर तेल लगाया जाता है, कोकोनट ऑयल, छुरे के ऊपर भी कोकोनट ऑयल लगाया जाता है, और फिर फणस काटते तो खचाखच बराबर अच्छी तरह से कट के निकल जाता है, एंड यू आर नॉट मेकिंग मेस ऑफ इट। इसी तरीके से जब भी हम कर्म करते हैं संसार में तो हाथ में ज्ञान रूपी कोकोनट ऑयल लगाएंगे तो कर्म की चिकनाहट हमें छुएगी नहीं। तो घूम फिर कर हम वही आते हैं, ज्ञान रूपी जो ये है इंसुलेशन है, उस इंसुलेशन को लगा लो, यू विल नॉट बी अफेक्टेड। सो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो पद्धति है ये कोई नई पद्धति मैं तुम्हें नहीं सिखा रहा हूं, तुम्हारे फोर फादर्स ने इसको आजमाया है। क्या? एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, और उन्होंने भली भांति उसको निभाया है। क्या वो अपना पैराशूट ऑयल की जब एडवर्टाइजमेंट आती थी तो उसमें बोलते थे कि दादी ने भी इस्तेमाल किया है, उसकी मम्मी ने भी इस्तेमाल किया है, बेटी ने भी इस्तेमाल किया है, इसलिए सबके बाल घने काले हैं। तो यही बात कोई भगवान यहाँ भी कर रहे हैं, भाई तुम्हारे पूर्वजों ने भी ये किया है क्या, और अभी तुम भी इसी तरीके से इसका इसकी आजमाइश करो। नाउ यहाँ भगवान ये जो मीमांसा वगैरह का जो हमें बात करते हैं, दृष्टांत देते हैं, जनक वगैरह राजा के पूर्वज वगैरह जो थे, कि जनक मौर्य राजर्षि थे, तो धर्मशास्त्रों में धर्म के चार लक्षण बताए हैं। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। वेद स्मृति सदाचार और स्वस्य च प्रियम आत्मनः, यानी ज्ञान को चकासे कैसे, या तो कभी भी कोई भी कर्म करते हुए हमारे मन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, दुविधा आ जाए, तो व्हाट इज द वे वी शुड एक्सेप्ट इट, तो उसकी क्रोनोलॉजी बताई है कि धर्म में वेद को प्राधान्य देना है, जिसको हम श्रुति कहते हैं, उसके बाद श्रुति, उसके बाद सदाचार यानी जो पुराण से हमको मिलता है, जो एग्जाम्पल्स मिलते हैं वो सदाचार। और ये सभी में से यदि कंफ्यूजन होता है तो अपने मन में क्या आता है उसका अनुसरण करो। आस्क योर ओन सेल्फ, प्रियम आत्मनः, आत्मनः यानी कि हमारे अंदर से जो आवाज उठती है आत्मा की आवाज, एतत् चतुर्विधम् प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। ये धर्म का ये चार लक्षण है। श्रुति से समझ लीजिए कि हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है तो आप स्मृति को प्रमाण मानकर चलिए, क्योंकि श्रुति में कभी कभी बातें जो बताई गई है वेदों में बहुत शॉर्ट में बताई जाती है, उसको फिर स्मृति से हमें समझना होता है। थोड़ा आपको इसके बारे में बताऊं श्रुति और स्मृति में फर्क क्या है। श्रुति यानी लिटरली इट इज मीन जो सुना हुआ है, और स्मृति यानी जो याद किया हुआ है, समथिंग विच इज हर्ड, समथिंग विच इज रिमेंबर्ड, बराबर, श्रुति और स्मृति। जो श्रुति जो है वह ज्ञान का उद्घाटन है, इट इज ए रिविलेशन, और स्मृति जो है वो उसके आधार से चला गया वर्तन है, सो दैट बिकम्स ए ट्रेडिशन। सो श्रुति इज रिविलेशन, स्मृति इज ट्रेडिशन। श्रुति जो है वो सीधा सीधा अनुभव है, वो आपकी अपनी अनुभूति है वेद की। जब ऋषियों को पहले भी हमने इसके बारे में बात करी है कि ऋषि हमारे मंत्र के ऑथर नहीं है, मंत्र के कर्ता नहीं है, वो मंत्र के दृष्टा है, बराबर, वो मंत्र को देखते थे और वो जो देखा हुआ मंत्र है उसकी उन्होंने अनुभूति करी और अनुभूति किए हुए मंत्र वो हमें देते थे, बराबर। तो ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस है उनका, उन्होंने ये सुना, ये साक्षात सत्य जो है उसको उन्होंने सुना और फिर उन्होंने ये हमें मंत्रों के रूप में दिया। और स्मृति जो है वह वो जो अनुभूति हुई उस अनुभूति की पुनरुक्ति है, यानी इट इज द रिकलेक्शन या तो रिप्रोडक्शन ऑफ दैट एक्सपीरियंस। श्रुति शाश्वत है, स्मृति जो है वो मनुष्यों की बनाई हुई है, श्रुति जो है वो वेद है, जैसे हमें मालूम है कि वो अपौरुषेय है, उसके कोई ऑथर नहीं है, स्मृति जो है वह उसके ऑथर हैं स्मृति के। तो जब भी श्रुति और स्मृति में चूज करने की बात आए तो श्रुति को प्राधान्य देना चाहिए, श्रुति बिकम सेकेंडरी, स्मृति बिकम सेकेंडरी। श्रुति जो है वह कोई आज्ञा नहीं देता, वेद में कोई आज्ञा का वाक्य नहीं, लेकिन स्मृति में आज्ञा के वाक्य विद्यर्थ स्मृति में बहुत सारे हैं, और कुछ नहीं किया तो उसकी शिक्षा भी स्मृति में बताई गई है और उसके प्रायश्चित भी बताए गए हैं। श्रुति जो है, वेद जो है वो कभी भी ऑब्सोलेट नहीं होता, इट डजंट बिकम ऑब्सोलेट। स्मृति जो है वह समय के हिसाब से उसमें बदलाव आता है, इसलिए स्मृति इज डायनेमिक। एक ही बात एग्जाम्पल जो मैं आपको बार बार बताता हूं कि दशरथ राजा के समय में बहुपत्नीत्व का रिवाज था, दशरथ राजा की अपनी तीन रानियां थी और उन्हीं के बेटे रामचंद्र जी ने एक पत्नीत्व को एक किया, यानी ये स्मृति है। यानी आगे लोगों ने क्या किया उसका यदि आपको परिमाण देखना है तो श्रुति, नहीं तो स्मृति, नहीं तो फिर पुराण, इस तरीके से आपको आना है। श्रुति चार वेद, बराबर, यू नो द नेम्स, ऋग, यजुर, साम और अथर्व, बराबर। और स्मृति जो है वेद और वेद और वेदांत यानी कि उपनिषद, यानी चार वेद और 108 उपनिषद मिलकर श्रुति होता है, और श्रुति के जो भी वाक्य हैं वह इटर्नल ट्रूथ है, परम सत्य हैं। और स्मृति के लेखक हैं मनु, पराशर, याज्ञवल्क्य गौतम हरित यम विष्णु शंख लिखित बृहस्पति दक्ष आंगिरस प्रचेतस संवर्त अचानस अत्रि अपाष्टम्भ और सतपता, ये 18 ऋषि जो हुए, इन 18 ऋषियों ने अपनी अपनी स्मृतियाँ लिखी है। इसलिए मनु ने जो लिखा वो मनुस्मृति हो गई, याज्ञवल्क्य ने जो लिखा वो याज्ञवल्क्य स्मृति हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यह सारी जो स्मृतियाँ हैं दे ऑल्सो गिव अस द वे ऑफ लाइफ, और ये स्मृतियाँ जो है जैसे मैंने आपको बताया कि दे आर डायनेमिक, दे कैन चेंज विद द टाइम। मनुस्मृति में जो लिखा हुआ था वो उस जमाने में सही था, आज वह रिलेवेंट नहीं है, इसलिए मनुस्मृति को हमें बाय फुल स्टॉप एंड कॉमा उसको स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वेदों में जो लिखा हुआ है वो आज भी इतना ही सत्य है जितना पहले था। तो जब भी कोई कर्म हमें करना है और दुविधा हो जाती है तो पहला श्रुति को प्रमाण मानेंगे, लेकिन उसमें कुछ बात समझ में नहीं है, कोई कोई बात हमें सीधी समझ में नहीं आती है, तो फिर उसी की कमेंट्री जो इन 18 ऋषियों ने जो स्मृतियों में दी है उस स्मृतियों का आधार लेकर उसको क्लैरिफाई करके समझें, और वो नहा उसमें भी यदि समझ में नहीं आता है तो तीसरा धर्म है प्रमाण में सदाचार। यानी श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण देखकर हमें धर्म का निर्णय करना है, जो यहाँ भगवान जिस बात की बात अर्जुन से कर रहे हैं, तुम्हारे पूर्वजों ने क्या किया है वो देखो। हम भी हमारे घर में कभी भी ऐसा कोई प्रसंग वगैरह आता है तो वही सोचते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर ऐसा किया करता थे, तो हमारे पूर्वज ऐसा किया करते थे, हमारा घर में तो आवो रिवाज अच्छे भाई, तो वो रिवाज के हिसाब से हम चलते हैं ना। वो एग्जाम्पल मैं अभी दोहराऊंगा नहीं, आपको बताया था ना वो टोकरी के नीचे बिल्ली रखने का, याद है ना कि भूल गए? संक्षेप में कह देता हूं, एक घर में एक शादी थी और जब ये शादी करके घर में आते हैं नववधु और ये पुत्र और वधु, तो उनका घर पे स्वागत किया जाता है। अभी वो घर में क्या बिल्लियां थी, तो घर की जो सास थी जो बेटे की माँ थी उसने सोचा कि अभी ये घर में उनको प्रवेश करना है, गृह प्रवेश करना है, और उसमें यदि बिल्ली आड़ी आ गई तो अपशुकन होगा। तो उसने बच्चों को बोला कि ये बिल्ली को कहीं तुम छुपा दो, तो लड़कों ने क्या किया, बिल्ली को पकड़ के उसके ऊपर एक टोकरी रख दी कि बिल्ली इधर उधर दौड़े नहीं और अपशुकन न करे। अभी वो बहू जो आ रही थी घर में नई नई दुल्हन, उसने सब देखा कि भाई ये विधि है वगैरह वगैरह, सब टीका लगाया घर में आया, चावल का एक गिरे वगैरह घर में आ गई। अभी समय बीतने लगा, वो सास का तो देहांत हो गया, अभी बहू जो थी वो अभी सास बनने की तैयारी करने लगी, उसका बेटा हुआ, उसकी शादी होने वाली थी। अभी उसके बेटे की जब शादी हुई और घर में वापस उसका भी गृह प्रवेश जब होने वाला था, तभी इसको याद आया कि मैं जब भी गृह प्रवेश किया था तभी मेरी सास ने टोकरी के नीचे बिल्ली रखवाई थी, ये घर की प्रणाली है। अभी तभी तो घर में बिल्ली नहीं थी, तो बच्चों को बोला कि कहीं से बिल्ली पकड़ कर लाओ, तो बच्चे इधर उधर दौड़े, सोसाइटी के कंपाउंड में से एक बिल्ली को पकड़ के लाए और टोकरी के नीचे उसको रखी। ये जो है ना ये प्रमाण नहीं है, इसको दोषी शास्त्र बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि हमारे घर में ऐसा रिवाज है, हमारा तो आ रिवाज छे। यहां जो कृष्ण कहते हैं कि जो सदाचरण जो किया है, जो यानी श्रुति और स्मृति को संबंध रखते हुए उसके रेफरेंस में जो भी सदाचरण तुम्हारे पूर्वजों ने किया है उसका तुम्हें आचरण करना है। यानी श्रुति स्मृति नॉर्मल लोगों के समझ में नहीं आता है तो उनके लिए सबसे अच्छी बात है श्रेष्ठ पुरुषों के जैसा आचरण करें, जैसा आचरण उन्होंने किया है इसी तरह हमें करना है। अभी श्रुति स्मृति में भी कभी कभी कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही अर्जुन को जो दुविधा थी कि भाई गुरु को पितामह को अपने इनको नहीं मारना चाहिए बिकॉज दैट वॉज हिज निजी धर्म, तो उसके सामने हमारी स्मृतियों में यह भी कहा गया है गुरुम वा ब्राह्मणम वापि आचार्यम वा बहुश्रुतम आततायिन मायांतम अन्यात एव अविचारयन्। यानी गुरु हो ब्राह्मण हो आचार्य कोई भी हो यदि वो आतताई बने यानी अधर्म का साथ देने वाले बने तो उनका वध करने के समय जरा सा भी सोचना नहीं चाहिए। सो जब भी संदेह रहता है तभी अपने पूर्वजों ने क्या किया है उस हिसाब से करना है। और फाइनली ये तीनों फिल्टर से जब समय हो गया, मैं 3-4 मिनट ज्यादा लूंगा, ये फिल्टर से आप निकले, श्रुति ने कुछ बताया समझ में नहीं आ रहा है, स्मृति ने कुछ बताया समझ में नहीं आ रहा है, हमारे पूर्वजों के जो कर्म है उसमें भी आपको कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहा है, ऐसी परिस्थिति जब आए तब आप अपने आत्मा से पूछिए, अपने मन से पूछिए कि अब मैं क्या करूं। और नॉर्मली मन हमें, हमारी आत्मा जो है वो हमें सही जवाब देता है। कोई भी आप सोचिए, आप कभी भी आप कोई भी गलत कार्य करने जा रहे हो तो पहले से अंदर से आवाज आती है कि मत करो, लेकिन हम उसको दबा देते, बात अलग है। फिर हम वी एक्ट द वे वी वांट इट, बट अंदर से एक बार तो आवाज आती है, उस आवाज को यदि हम सुने तो हमें सही सही आंसर मिलेगा, जिसकी बात अभिज्ञान शाकुंतल में कालिदास ने करी है। दुष्यंत ने जब शकुंतला को देखा तो उसके मन में एक बात हुई कि शकुंतला तो ब्राह्मण कन्या है, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण कन्या को से ब्याह करूंगा तो अधर्म होगा। लेकिन असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्यामभिलाषी मे मन सताम ही संदेह पदेशु वस्तुसु प्रमाणमंतकरण प्रवृत्तयः। कालिदास लिखते हैं कि शकुंतला अवश्य ही मेरे लिए है भले मैं क्षत्रिय हूं, क्योंकि मेरा जो धर्मशील मन है, क्या यदा आर्यम, मैं आर्य पुरुष हूं, यानी कि मेरा मन जो है वो शुद्ध है, और मेरे शुद्ध धर्मशील मन में शकुंतला का पाणी ग्रहण करने की अभिलाषा हुई है, तो मन का मानना सही है। सताम पद का यहां उपयोग किया है, आत्मन प्रियम, आत्मा हमेशा सत्कर्मों का ही पक्षपाती है, कभी भी आत्मा आपको गलत काम करने की अनुमति देगा नहीं। कोई भी गलत काम आप करने के लिए जाओगे तो एक बार तो ब्रेक लगेगी ही लगेगी, और यदि उस समय हमने अपने आप को संभाल लिया तो जीवन में कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। और ये इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा जो शंकराचार्य जी का श्लोक हम हमेशा बोलते हैं, आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो पदक प्रदक्षिण विधि सूत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शंभु तव आराधना। मैं जो भी करता हूँ हे प्रभु आपकी आराधना है, इस तरीके से यदि हम चलेंगे तो हम कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। तो यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्व ही पूर्वतरम कृतम। तुम काम इस तरीके से करो, अपने आत्मस्वरूप को जानकर पुराने जमाने में तुम्हारे पूर्वजों ने मुमुक्षुओं ने जो कर्म किया है उनका ही उदाहरण लेकर तुम कर्म करो, यानी कि युद्ध करो। बस इस बात के साथ आज के सत्र को विराम देंगे। विराम देने से पहले प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर् भवतु सर्वेषां शांतिर् भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति ही। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपाल परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे। यदि कोरोना वायरस ठंडा हो गया होगा तो रूबरू मिलेंगे, और यही माहौल यदि रहा तो इसी तरह मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। और आप सबने अपने अपने ओर से प्रयत्न करके